दोस्तों, जिंदगी में आपने नोटिस किया होगा कि जब भी आप किसी बड़ी चीज के लिए कोशिश करते हो तो रास्ते में एक बड़ी दीवार आ ही जाती है। कभी वो फेलियर होता है, कभी लोगों की क्रिटिसिज्म, कभी पैसों की कमी और कभी अपना ही डर। अक्सर हम सोचते हैं कि ये ऑब्स्टिटल्स हमारी प्रोग्रेस रोक देते हैं, लेकिन रायन हॉलिडे कहते हैं कि ऑब्स्टिकल ही आपका रास्ता है। मतलब जो रुकावट आपको रोक रही है, असल में वही आपको वो इंसान बना रही है जो आपको बनना चाहिए। स्टोइक फिलॉसफी ये सिखाती है, हर प्रॉब्लम एक हिडन अपॉर्चुनिटी है, हर सेटबैक आपको एक नया स्किल, एक नई सोच और एक नई स्ट्रेंथ देता है। अगर आप उस ऑब्स्टिकल को अपना एनिमी समझने के बजाय उसे अपना टीचर समझ लो तो जिंदगी आपके लिए नया रास्ता खोल देती है। मार्कस ऑरेलियस, थॉमस एडिसन और अब्राहम लिंकन, इन सब ने अपने सबसे बड़े फेलियर्स को अपनी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बना दिया। और रायन हॉलिडे कहते हैं कि अगर आप भी ये सोच अडॉप्ट कर लो तो कोई भी रुकावट आपको रोक नहीं सकती। सोचिए, क्या होगा अगर आप अगले प्रॉब्लम को स्टॉप साइन के बजाय एक शॉर्टकट समझने लग जाओ। यही है इस किताब का असल राज, द ऑब्स्टिकल इज द वे।